بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم مؤمنان ومسلمان ورنو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت مبارک شروع و تیرو درسونو کې دا خبره ذکر شوه چې صحابه کرامو د دې توحید د پاره په ابتدا د اسلام کې ډیر سخت ګاللې دي، قربانی ورکړې ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابیت د وجنې ډیر تکلیفونه ګاللې دي. بیا موږ دا خبره وکړه چې د صحابو سره سره نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ډیر زیات تکلیفونه په خپل ځان باندې برداشت کړې دي. تیر درس کې د حدیث بیان شو چې یو ځل د مکی مشرکان په حرم کې ناست و او نبی علیه الصلاۃ والسلام مونځ کو د رب العالمین بندگی کوله. د دغه کفارو څخه نه ډارېدو، بلکې رب العالمین ته ولاړ و او د هغه دپاره یې مونځ کو. په دې کې یو بدبخته انسان ویلې چې فلانکي ځای کې اوښ حلاله شوې ده، داسې څوک شته چې لاړ شي او د هغې دا لرې خوشیان او وینې راوړي او د نبی علیه السلام په شلا باندې واچوي. په دې کې د دې امت بدبخته انسان چې عقبه بن ابي معيط هغه پاسېدو او دغه وظیفه او دغه جرم هغه اجرا کو، د هغه ځینې لرې راوړو، وینې راوړو، غشیانې راوړل او انتظار یې کوو. کله چې نبی علیه السلام په سجده باندې پرېوتو، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. نبی علیه السلام چې سجده ته ښکته شو، نو هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولو منځ کې دغه ګندګي واچوله. نبی علیه السلام د بوج د وجنه همدغه شان پاتې شو په سجده باندې، حرکت یې نشو کولی. فضحکوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك، دومره د خلکو وخندل د مشرکانو چې بیخي په یو بل باندې غورځېدل د ډېرې خندا د وجنه، چې دا موږ ډېر ښه کار وکړه. د توحید داعی هغه تم نقصان ورسو، هغه تم ضرر ورسو. فانطلق منطلق الى فاطمه علیها السلام، نو یو څوک لاړ فاطمه رضی الله عنها خواته. وهي جویریه، او دا یو ماشومه وه، د جاریتون تصغیر دی، یو وړه جینۍ وه. دا لاړه فاطمه رضی الله عنها را خبره کړه. فاقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القته عنه، هغه په منډه باندې راغله چې ګوري نبی علیه السلام همدغه شان په سجده باندې پروت دی او په ملا باندې دغه ناولتوب پروت دی. نبی علیه السلام خوځېدلی نه شي. د رب العالمین په دې توحید باندې د خلکو دومره وزورو چې مونځ کې پرې نه خدو، په حرم کې پرې نه خدو، په بیت الله کې پرې نه خدو. د سجدې حالت چې دا ډېر د تضرع حالت دی او رب ته ډېر محبوب حالت دی. دغه سید الاولین والآخرین په ملا مبارکه باندې دا ناولتوب پروت دی. فاطمه رضی الله عنها ته دغه ناولتوب لری کو، او بیا لګیا شوه د قریشو ته او د کفارو ته بدې ردی ویلې. کله چې محمد رسول الله علیه السلام مونځ پوره کړ، سلام یې ونه ګرځو، مونځ یې مات نه کړ، بلکې خپل مونځ یې پوره کړ. د مونځ پوره کول نه وروسته لګیا شو خیری وکړې، اللهم علیک بقریش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يا الله دا قريش راونيسا، يا الله دا قريش تباكا، يا الله پدي قريش وباني مصيبتونا تكلفون وامتحانات راولي. بيانو منا واخستل، اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. یا الله، یا عمر بن هشام راونیسا، چې دا د ابو جهل نوم و ډېر ښایسته نوم و. عمر خو د نبی علیه السلام د عداوت د وجنه، د اسلامي نظام او د توحید د دښمنۍ د وجنه تر قیامت پورې هغه په ابو جهل سره یادیږي. عتبه بن ربيعه را ونساء، شيبه بن ربيعه را ونساء، وليد بن عتبه را ونساء، اميه بن خلف، عقبه بن ابي معيط، عمر بن وليد دهرا ونساء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمي: فوالله لقد رايتهم سرعى يوم بدر ثم سحبوا الى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع اصحاب القليب لعنه. عبد الله بن مسعود وی چې قسم په الله دغه ټول ما بیا ولیدل چې د بدر پرز باندې وجل شوی مردار شوی، او بیا د بدر هغه کوی ته هغه رخ کړلی شو، په هغه کوی کې گزار کړلی شو. او نبی علیه السلام د خبره وکړه چې دغه د کوی والا خلک کم خلک چې دې ته گزار شوی دی، دوی باندې لعنت هم شوی دی، دوی پسې لعنت شوی دی. نو اے مومنه، اے مسلمانه، اے د خلافت اتله، زما ستا پیغمبر دومره زورېدلی دی، دومره کړېدلی دی، نو باید موږ او تاسو قربانیانې ورکو په دې لار کې، خپل همتونه او عزمونه لوړ وساتو. د رب دپاره د هر څه کم دي. رب العالمین دې موږ او تاسو په خپل دین کې استعمال کړي، او موږ او تاسو ته د عافیت را نصیب کړي. خو بیا هم ورونو، امتحانات به راځي، مشکلات به راځي، تکلیفونه به راځي، خو دا ټول به مسلمانان ډیر په مینه او محبت باندې په خپل دې بدن باندې او په خپل ځان باندې زغمي، ځکه د ځان تکلیف او ځان نقصان او د ځان ضرر زمنګ استاسو هغه قبول دی، خو چې دین ته ضرر ونه رسیږي، ایمان ته ضرر ونه رسیږي، توحید ته ضرر ونه رسیږي، نبوي منهج ته ضرر ونه رسیږي، د مجاهدینو جماعت کمزوری نه شي، د مسلمانانو خویندو میندو عزتونه څوک لوټ نه کی. دا د بخاری روایتو په دې زبانې ختم شو. بعض نور احادیثو کې دا روایت لږ طویل دی چې اجلح بن عبدالله الکندی د تفرد کړی دی د ابو اسحاق السبیعینه، چې نور راویانو دا روایت نه دی ذکر کړی، خو اجلح بن عبدالله دا ذکر کړی دی چې دا صدوق راوی دی، حافظ ابن حجر فرمای. او زیادت د ثقه یا زیادت د صدوق چې کوم دی هغه له اعتبار ورکوي بعضې علما، نو دې وجه نه علمای کرامو دا طویل روایت هم صحیح کړی دی. مسند وزار کشف الاستار په دې کې دا روایت راغلی دی، او فتح الباری کې حافظ صاحب ابن اسحاق تم منسوب کړی دی. وایي کله چې دا معامله راغله، نبی علیه السلام د مسجد نه راووتو، فلقیه ابو البختری ومع ابي البختری صوت يتخصر به. وایي ابو البختری نبی علیه السلام ته مخې ته ورغی، ابو البختری سره یو امسا وه چې هغې په لاس باندې نیولې وه. کله چې نبی علیه السلام ولیده، نو مخ تغییر شو، پوه شو د نبی علیه السلام په حالت باندې. فقال: مالک؟ فقال النبی صلی الله علیه وسلم: خل عنی. و ای محمد علیه السلام، ولی دا څنګه ستا حالت داسې تغییر شوی دی او داسې بدل غوندې ښکاري؟ ځکه نبی علیه السلام خو ډیر باوقاره انسانو، د هغې شکل ډیر مبارک و، ډیر نورانی انسانو، ښایسته انسانو. او کله چې یو ښایسته انسان هغې باندې د غم آثار وي، د خفګان آثار وي، د تکلیف آثار وي، هغه بیا ډیر زر معلومېدلی شي. نبی علیه السلام ورته وویل چې بس پرېږده، دې قصو نه بس تیریږه، ما پرېږده. ابو البختری ورته وویلې: علم الله لا اخلي عنك او تخبرني ما شأنك فلقد اصابك بشيء. وایي الله ته پته ده چې تا نه پرېږدمه تر دې چې ما ته خبره ونه کړې څه چل شوی دی. تا ته خو لکه چې چا څه ویلي دي، چا درته تکلیف درکړی دی. کله چې نبی علیه السلام پوه شو چې دا سړی مې اوس نه پرېږدي، نو ټوله واقعه ورته بیان کړه، چې ابو جهل دغه رنګه امر وکړ او په ما باندې دغه ناولتوب راواچول شو، دا خو شیان را باندې د خلکو راواچول. ابو البختری په دغه ټایم کې غیرت کې راغی، خفه شو په نبی علیه السلام باندې چې دغه شان مبارک انسان سره هم څوک داسې بېدبانه معامله کوي. ورته وویل: هلم الی المسجد. وایي ته راځه جومات ته راځه. نبی علیه السلام او ابو البختری دا دواړه راغلل جومات ته. جومات ته ننوتل، ابو البختری ورغی ابو جهل ته، ورته وویل: یا ابا الحکم، انت الذي امرت بمحمد صلی الله علیه وسلم فطرح علیه الفرث؟ فقال: نعم. وای ابو الحکم، دا ابو جهل کنیتو، د فیصلو پلار. وایي آیا تا امر کړی دی چې دغه ناولتوب او دغه شیان دي په نبی علیه السلام باندې واچولی شي؟ هغه په فخر سره خبره کړه چې او. قال: فرفع الصوت فضرب به رأسه. ابو البختری په دغه وخت کې خپل د امصار واخسته او ابو جهل په دې سر باندې وو. قال فثارت الرجال بعضها الى بعض په دې کې وای خلق پاسیدل کم خلق چې د ابو البختری په طرف باندې وو د د قوم او قبیلی خلکو یار دوست خلک یو هغه د ابو البختری په حمایت کې پاسیدل او د ابو جهل طرفی خلک چې وو هغه د ابو جهل په حمایت کې پاسیدل چې د څنګه د گزارو کو په ابو جهل باندې موږ انتقام اخلو. وصاح ابو جهل ويحكم هي له انما اراد محمد صلى الله عليه وسلم ان يلقي بيننا العداوه وينجو هو واصحابه. دغه وخت ابو جهل تا شیطان ناشنا وسوسه ورواچول د دام کولې شو چې په دغه ځای کې ابو البختری سره جګړه شروع کړې وي او په دغه حرم کې او په دغه مسجد کې ویني توي شوی وي خو شیطان ورته وسوسه ورواچول چې خپل منځ کې جګړې مکوي مسلمانانو په خلاف باندې رايوځي شي لکه نن سبا چې دا کفار ته حلفونه کوي تړونونه کوي نړیوالې ټولنې دا ټول شریک کانفرنسونه کوي د اسلامي خلافت په خلاف باندې خپل دښمنی شاته ورځي او راځي د اسلام جنگ ته. نو ابو جهل ویل چې بس دا یو گزار دی خیر دې په ما باندې ابو البختری گزار کړي بس دا د تمام معاف کو. وای نبی علی السلام دا غواړي چې زمون خپل منځ کې دښمنی را پیدا کړي دا خو زمون خپل دی کنه ابو البختری کافر دی او موږ هم کافران یو نو کوم خپل کې سره ونه خلو نبی علی السلام او دغه صحابه به پاتې شي. نن سبا امریکا دغه د ابو جهل والا کار وک کنه چې طالبانو سره جوړ وکړه ځکه وای کچیر ته موږ طالبانو سره جنگی ګونه طالبان مرتد دي او امریکایان هم اصلي کافر دي نو دوی راولګیدل طالبانو سره جوړ وکړه د دې لپاره چې اسلامي خلافت په خلاف باندې په شریک و جنگیږي. بل په دې حدیث کې فائده دا ده چې نبی علی السلام په حرم کې مونږ کو دا ځکه چې په دې باندې قریشو ته سخت غوسه ورتلله او هغه کار ډیر اجر لري چې هغه کافر زوري لیغیض بهم الكفار. دا د صحابو صفت دی دا د مسلمانانو صفت دی دا د مؤمنانو صفت دی. او دوی موجه دا وه چې حرم د دعوت خزر یوه دلته به د هر قوم او قبیلې نه خلک راتلل نو خامخا دا دعوت به ځان سره وړو خپل کلي او علاقې کې به خلک خبرول چیرې داسې یو کس راوتلی دی او ځان ته نبی وی نو چا کې به چې خیر و هغه به بیا راتلو او اسلام به قبلو. نو مجاهدین ورونو داسې اعمال په کار دي چې هغه ډیر اثر ولري ډیر مؤثره وي تر لرو علاقو پورې د هغې اثر رسیږي هغې ښه نتیجه رسیږي. بله فایده د دې حدیث نه دام راوځي چې د لورګانو خپلو پلارانو سره ناشنا محبت وي. فاطمه رضی الله عنها دومره په منډه باندې راغله د خپل پلار نه یې دغه ناولتوب لرې کو او بیا لګیا شوه دې مشرکانو ته بدې ردې وویلې. او نبی علیه السلام چې چاته خیری وکي هغه خلک بیا چیرته پاتې کیږي چې پیغمبر ته تکلیف ورکي. نبی علیه السلام وزوري د هغه لاسونه اوچت شي رب العالمین ته د هغه د خولې نه خیری راوځي هغه نبی چې هغه هیڅکله چاته خیری نه کولې چې ډیر مجبوره شوی نه دی نو خیری نه دي کړي. روسته واقعات راشي ان شاء الله په سختو سختو ځایونو کې خپل دښمنان معاف کړي دي خو لیکن کله چې دا چا بدبختی دي حتی ورسیږي چې هغه نور د معافی لایق نه وي نو بیا ورته نبی علیه السلام خیری کړي دي. او همدغه ابو جهل حال به بیا راشي چې نن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دغه حالت لیدلی دی او دغه حالت نقل کوي دغه حدیث نقل کوي. دی وخت کې دا یو کم عمره الک دی بې وسه الک دی هیڅ وسه نه رسیږي خو یو ورځ داسې راځي چې همدغه عبدالله بن مسعود د ابو جهل په ملا باندې خپله ګونډه ږدي او سر ترې پرې کوي. نو د نبی علیه السلام په ملا باندې د ګندګۍ اچولو بدله ورته رب العالمین دا ورکړه چې بیا په بدر کې پړ مخې پروت و او د مجاهدینو په لاس باندې الله رب العالمین مردار کو. ځکه قاعده دا ده قانون دا دی د دین دفاع همیشه مجاهدینو کړی ده د اسلام دفاع مجاهدینو کړی ده د قرآن دفاع مجاهدینو کړی ده د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د عزت دفاع مجاهدینو کړی ده. نو مجاهدینو ورونو همدا د اسلام خدمت او د اسلام دفاع او د اسلام ساتنه موږ او تاسو ته په غاړه ده. نور څوک نه راځي صحابه نه راځي هغې تیر شوي دي په خپل وختونو کې هغې ډېرې قربانۍ ورکړې دي ډېر تکلیفونه ګاللې دي خو نن دا مسؤلیت ما او تا ته پاتې دی. باید چې موږ او تاسو هم ښه په کلکه باندې ودرېږو او دغه د اسلام او ایمان او توحید څخه په میړانه باندې دفاع وکړو. انشاءالله په راتلونکي درس کې به د نبی علیه السلام یو څو واقعات نور ذکر کړو چې څنګه نبی علیه السلام په دې توحید باندې زورولی شوی دی، کړېدلی دی، په خپل ښایسته بدن باندې دا تکلیفونه ګاللي دي، په خپل ښایسته بدن باندې د کفارو د خوانه قسمه قسم اذیتونه برداشت کړي دي، خو دا دین موږ او تاسو ته صحیح رارسولی دی. په دې کې کمی نه دی کړی، په دې کې کوتاهي نه ده کړې، په دې کې غفلت نه دی کړی، نعوذ بالله. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو هم په دغه صراط مستقیم باندې تر آخري سلګۍ پورې ثابت قدم وساتي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.